powietrza zachwyca. Bo to życie. Ten powietrza zachwyca. Bo to życie. Ten powietrza zachwyca. Bo to życie. Ziomek, biegnij, już słychać sygnał, miej to w pamięci póki serce oddycha, wygrasz, tak dotyka Biblia, tu Bóg jest z tobą, więc biegnij, ile sił wróg nie śpi, wiadomo, znów prześli wiadomość, kozakiewicza gestem, bo dziś nie da się żyć bez ryzyka w mieście, strzeż się, uciekaj, posłano list kończy, co rano zwiadowcy, nie wiesz za co ci łący, masz głowę na karku, cię nie złapią, więc rozmin, to popki, wykopki, akcje, zasadzki, klakier, klaszcze, gdy tańczysz dla atrakcji, biegnij, to przymus, a znajdzie swój azymut, z tyłu przeciwników zostaw, ich jest więcej, ty jedy, miasto wielkie, tu prosta reguła, miasto to twój znieczulacz, pułap nerwów, w cieniu projektów pościg, tylko by nie zawiódł intelektu nośnik, Bóg tu pomoże, taryfa i w biegu, mów mu na dworzec, kierunek, stolica, lotnisko, typy w kominiarkach już odstawiły wszystko, jest bilet, miejsce koło okna, blisko, jakby co to wyskocz, wolność jest tu modlitwą. Bo co nie lepsi się patrzą na centralnym w podziemiach co 3 metry patrol. Masz kic, twojej mordy stawia ludzi na baczność. Biegnij ziom, bo cię zgubi to miasto. Biegnij! Masz jedyną szansę, schodami gdzie jaśniej tam. Złapiesz taksę, straj, korporacje, weź dworca, anonim, gaz do końca i w nogi tu pan zwolni. Znajomy widok dla kieszonkowców, żywo samo życie, końca na przemycie i bogatych co na tym budują dzielnice. Orient jest plan i ustalony przebieg w głowie. Przez uzbrojony szereg ziom byś nie przebiegł, ale jesteś jeden, a na lotnisku setki tych co to jak ty okupują kolejki. Biegnij! Ci ludzie mają nakaz na każdej ścianie, swoją podobizną plakat, mogą za fizną złapać się, boś mądrzejszy od myślenia jest głowa, a od wykonania pięści. Znasz ten tekst, ty niebiescy wokół, bądź inteligentny, znajdź wewnętrzny spokój. Za rogu wychodzi gość twój, ten od biletów i lewych paszportów. Nie sortuj, weź w kieszeń i w stronę transportu. Ziom, jesteś na mecie prawie, daj paszport, niech sprawdzą co masz do ocenia. Ignaj po rękawie, by zająć siedzenia. 3, 2, 1, start, dzieciak, tak wam mój hip-hop sprzedno zaodleciał.